मेरी बात सुने, और कुछ ऐसा करें ताकि मेरी जो सिचुएशन है वो कुछ फेवरेबल हो जाए वगैरह, जो जो भी है। लेकिन जो ज्ञानी भक्त है वो तो कहता है कि मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है, तो मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। परमात्मा से हम कहते हैं कि परमात्मा यदि आपको मैं हम मेरा विस्मृति हो भी गई, जो होती नहीं है कभी, लेकिन हो भी गई तो मैंने तो मोहब्बत की है, मैंने तो भक्ति की है, एक भक्ति विशिष्यते, मैंने आपके अलावा और किसी का ध्यान किया ही नहीं है, और इसलिए मैं तो भक्ति करता ही रहूंगा। बड़ी अच्छी बात भगवान इसलिए कर रहे हैं, इसलिए वो भक्त मुझे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी जो है वो नित्य युक्त है, परमात्मा से हमेशा जुड़ा हुआ है, सत्य के साथ जुड़ा हुआ है, और जो सत्य के साथ जुड़ा हुआ है, हम सत्यनारायण की पूजा भी इसलिए करते हैं, हम पूजा सत्य की करते हैं, क्योंकि सत्य है वही परमात्मा है, और इस बात को जो जानते हैं, इस सत्य को जानते हैं, उसको तत्वविद कहा गया है। वो तत्व को जानता है, विद यानी कि जानकार, तत्वविद यानी तत्व को जानने वाला, और जो इस तरीके से तत्व को जानता है, ईश्वर को जानता है, वो नित्य युक्त है, क्योंकि ये दैट इज द की ऑपरेटिंग वर्ड हियर इन दिस पर्टिकुलर श्लोक। नॉर्मली क्या होता है कि परमात्मा परोक्ष होते हैं, ईश्वर इज रिमोट, मैं अलग हूं, जीवात्मा हूं और वो परमात्मा है, मैं पूजा करता हूं वो मेरे पूज्य है। सो देर इज ए डिस्कनेक्शन, यानी देर इज दोनों के बीच में एक द्वंद्व बना रहता है, द्वैत बना रहता है, अलगता रहती है, और हमें उनके साथ वो कनेक्शन करना है, वो कनेक्शन जोड़ना है। इस नए साल के उपलक्ष्य में कुछ मैसेजेस आए थे, कई हमारे साध्यों से बात भी हुई थी, उसमें कहीं एक जगह पर बात हुई थी कि संगीत का कुछ माध्यम ऐसा है कि जो यू कैन कंसिडर दैट टू बी अ डायरेक्ट डायलिंग फैसिलिटी विद गॉड। और हमारे यहाँ बार बार इसका जिक्र हुआ ही करता है, तो ये स्वीट डिशेस आपको दी जाती है, वो स्वीट डिश आपको देने का अर्थ ही यह है कि यह एक जो डायरेक्ट डायलिंग फैसिलिटी परमात्मा के साथ दे रखी है परमात्मा ने, उसका यदि हम सही सम्यक रूप से उपयोग करें तो परमात्मा के साथ जुड़ने में आसानी होती है, और हम परमात्मा से भक्ति के द्वारा, मंत्र के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, किसी भी प्रकार से हम जुड़ सकते हैं। और ये एक ये जो पर्टिकुलर रास्ता जो मैंने अपने जीवन में अनुकूल पाया है, ये खास करके ये बॉलीवुड के लव सॉन्ग्स के द्वारा परमात्मा से प्यार करने का जो तरीका है, ये बचपन से ये बात मन में है और एक हो भी रहा है किसी न किसी तरीके से, जैसे जैसे समय जाता गया है, अध्ययन बढ़ता गया, वैसे वैसे वो बात दृढ़ीभूत होती गई है। तो ये परमात्मा के साथ हम जुड़ने की जो कोशिश करते हैं, खास करके प्रेयर्स के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। शायद आपको याद होगा एक बार बात करी थी आपसे कि परमात्मा की हम प्रार्थना भी करते हैं और परमात्मा की हम स्तुति भी करते हैं। पता नहीं आपको याद है कि नहीं है। प्रार्थना और स्तुति दोनों में फर्क है। प्रार्थना जो है वह परमात्मा को पुकार है, परमात्मा से हमें कुछ चाहिए, उसमें कुछ मांग है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। और हम स्तुति जो करते हैं वो स्तुति इज थैंक्स गिविंग कि हे प्रभु आपने जो मुझे दिया है उसके लिए मैं गदगदित होकर मेरे दिल की जो आनंद जो है मैं प्रकट करता हूं। आई एम थैंकफुल टू यू प्रभु, मैं आपका आभारी हूं कि आप हमारा इतना ख्याल करते हैं। यू आर टेकिंग केयर ऑफ अस। इसका एहसास कंटिन्यूस बना रहना, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड कि ओ गॉड आई एम ग्रेटफुल टू यू। तो ये जो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जो है वो हमारे में बना रहे और उसको व्यक्त करने के लिए ये बॉलीवुड के कई गाने हमें कभी कभी बहुत उपयुक्त होते हैं और हम हमारे मन का भाव जो है वो प्रदर्शित कर सकते हैं। माँ बच्चे को तो प्यार करती ही है, कभी ऐसा नहीं होता कि माँ बच्चे को प्यार नहीं करती। लेकिन जब भी बच्चा माँ को गले लग जाता है या तो माँ से जाकर अपने आप कहते आई लव यू मामा, उसने कुछ नया कुछ नहीं कह दिया लेकिन उसने एक एहसास जताया, अपने प्रेम का एहसास जताया और तभी माँ को इतना अच्छा लगता है। ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है। परमात्मा से हम प्रार्थना भी करें और परमात्मा से हम स्तुति भी करें, लेकिन स्तुति का महत्व ज्यादा है। और ये जो ज्ञानी भक्त है वो प्रार्थना के बजाय स्तुति करना ज्यादा पसंद करता है। बाकी के जो भक्त है वो प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना यानी कुछ मांगना, फिर सम डिजायर। इसलिए अर्थ अर्थार्थी और जिज्ञासु वो तीनों परमात्मा से कुछ मांगते हैं। हालांकि जिज्ञासु में मांगने की इच्छा थोड़ी इतनी तीव्र नहीं होती जितनी अर्थ और अर्थार्थी में होती है। जिज्ञासु भी इज मोर और लेस यूनाइटेड, परमात्मा से जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि वो जो जिज्ञासु है, ये फर्क को जरा समझ लेना, जिज्ञासु का जो मन है वह इस सत्य को जानने के लिए हमेशा लालायित रहता है। जिज्ञासु का मन, ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू नो द ट्रूथ, देर इज ए इंटेंस डिजायर टू नो द ट्रूथ कि वह परमात्मा का सही स्वरूप क्या है वो मुझे जानना है। लेकिन परमात्मा का वो सही स्वरूप जानने के बाद उसको पता है कि परमात्मा का सही स्वरूप सत्य है और ये सत्य क्या है यदि मैं जान लूं तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, मुझे मोक्ष मिल जाएगा। सो अगेन एक सुषुप्त डिजायर है मुक्ति की, मोक्ष की। जिज्ञासु परमात्मा से काफी करीब है, जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हिज अल्टीमेट एम इज मोक्ष। वहां भी कुछ अपने कल्याण की इच्छा है, भले मोक्ष सर्वोच्च इच्छा है। हमारे जो चतुर्विध पुरुषार्थ जो बताया है इसमें भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष मनुष्य जन्म भी हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए ही दिए मिला हुआ है। मोक्ष प्राप्ति करना हमारा अधिकार है, मोक्ष प्राप्ति करना हमारा अल्टीमेट एम भी है, इसमें कुछ बुरा कुछ नहीं है। लेकिन उसमें भी एक अपनी मुक्ति की चाह है। और ये जो ज्ञानी भक्त है वह, क्योंकि मुमुक्षु जो है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कर्मयोगी है, उसमें प्रसाद बुद्धि है। यद्यत कर्म करोमि तद अखिलम शंभु तवार आर्दनम, सब करते हम, पूरा धार्मिक है, सभी कुछ करता है, क्या नित्य युक्त है, इसलिए काफी हद तक। ज्ञानी में नित्य युक्त तो है ही, लेकिन ज्ञानी में ईश्वर के साथ की पूरे पूरी आइडेंटिटी है। एक भक्ति है, एक भक्तिर विशिष्यते, और वो एक भक्ति क्या है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। आत्मस्वरूप की जिसने जानकारी प्राप्त कर ली, आत्मा के साथ जो एकाकार हो गया वो परमात्मा के साथ एकाकार हो गया। और जीवात्मा और परमात्मा के बीच का जो भी फर्क है, वो फर्क आइडेंटिटी जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। याद करिए तत्वबोध की उस स्लाइड को, जिसमें जीवात्मा के जो रिफ्लेक्टिंग मिरर्स हैं वो थोड़े से गंदे हैं, और ईश्वर का जो रिफ्लेक्टिंग मिरर है वो प्योर है। अल्टीमेटली दोनों ब्रह्म को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये जो ज्ञानी भक्त है वो ऐसा है कि जिसका मिरर भी, रिफ्लेक्टिंग मिरर जो है वो भी, इट इज एज क्लीन एज दैट ऑफ ईश्वर्स रिफ्लेक्टिंग मिरर, यानी दोनों में ऐक्य हो गए। नाउ यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, इसमें जीव कौन है और ईश्वर कौन है। और ऐसा भक्त जो है वह भगवान कहते हैं कि वह एक भक्ति ही, वह विशिष्यते, वो विशिष्ट है। सो हमारी भक्ति को मैच्योर करते करते करते करते करते करते हमें वहां तक पहुंचना है कि जहां, क्योंकि भगवान ने इस श्लोक की शुरुआत, सॉरी इस अध्याय की शुरुआत में ही कहा है कि ज्ञानम सविज्ञानम वक्ष्यामि, विज्ञान के साथ मैं तुमको ज्ञान बताऊंगा, और जो जानने के बाद और कुछ जानने का बचेगा नहीं। और ये जानना क्या है, यही है परमात्मा के साथ की जो यूनिटी है, परमात्मा के साथ का जो तादाम्य है। और ये जो बात हमारी हो रही है, यह जो यात्रा है वह अकेले की है। यहां आप अकेले हैं, इस यात्रा में आपके साथ और कोई नहीं है, क्योंकि आपकी अनुभूति आपकी ही अनुभूति है। मान लीजिए कि बॉलीवुड का भी कोई गाना आपके सामने बजा दिया, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है, लेकिन वो मोहब्बत करने की डिग्री हमारी अपनी है। यानी एक ही बात सुनकर सभी के मन में अलग अलग स्पंदन होते हैं, अलग अलग भाव उत्पन्न होता है। वो भी भाव की गहराई, वो भाव का कलर, वो भाव का ह्यू, उसका रंग, वो सब अपनी अपनी अनुभूति है। एंड दिस यू कैन नॉट एक्सप्रेस और डिस्क्राइब टू एनीबॉडी कि भाई ये सुनकर मुझे ये अनुभूति हुई या तो ये सुनकर मुझे ये हुआ, नहीं, इट शब्दातीत है। वो कहते हैं ना गूंगे का गुड़ गुड़ के जैसा है, गूंगे को आपने मिठाई खिला दिया तो गुड़ खिला दिया, और उसको पूछो कैसा लगता है, तो बेचारा बोल तो नहीं सकता, मुंह में गुड़ है, स्वाद आ रहा है, मिठास आ रही है, लेकिन क्या वो इसमें होता है। देयर आर नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट, आप उसका बयान नहीं कर सकते। सो भगवान ज्ञानी को इस तरीके से अलग करते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि अर्थ और अर्थार्थी जो हैं उनके लिए भगवान इज ए सोर्स ऑफ हेल्प, एक मदद का एक स्रोत है क्या। और जब तक हम हमारे पर ये तकलीफ के बादल मंडराते रहते हैं तब तक हमें परमात्मा की याद आती है, और जैसे ये तकलीफ के बादल बिखर गए तो परमात्मा भी मन से बिखर जाते हैं। और हम तो संसारी हैं, तो हमारे संसारियों के ऊपर तो बार बार कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तकलीफ तो आती ही रहती है, आने ही वाली ही है। तो हमारा क्या होता है, कनेक्ट डिस्कनेक्ट, कनेक्ट डिस्कनेक्ट, कनेक्ट डिस्कनेक्ट। परमात्मा से कभी जुड़ गए, तकलीफ की इंटेंसिटी बढ़ गई तो हम कनेक्ट हो जाते हैं, और वो तकलीफ चली गई तो हम भी थोड़े परमात्मा से थोड़े अलग हो गए। तो बार बार ये कनेक्ट कनेक्शन डिस्कनेक्शन चलता ही रहता है क्या। और इसलिए भगवान कहते हैं कि उसके लिए मेरी अहमियत क्या है, अपनी तकलीफ से बाहर निकलने की। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय रे, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय रे। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद रे, दुख में करता याद रे। कहे कबीर उस दास की, कहे कबीर उस दास की, कौन सुने फरियाद, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बिसरे जाए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो सुख में परमात्मा की विस्मृति ना हो, वह तभी हो सकता है कि जब वो भक्त ज्ञानी हो, यानी उसको ये एहसास 365 days in a year 24/7 रहे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। और ये ब्रह्म की जो अनुभूति है ना, वो पूर्णत्व की अनुभूति है क्या। अत्यर्थ एब्सोल्यूटली, क्योंकि परमात्मा ही उनके लिए सब कुछ है, और इससे जो आनंद मिलता है, इससे जो फुलनेस आती है, टोटालिटी आती है, पूर्णत्व का जो भाव आता है, फिर संसार की किसी भी चीज से कुछ पाने का लालच नहीं रहता। जरा इसके पर थोड़ा मनन करिएगा दिन दिन में बैठकर, कि हम पूरे दिन में कहाँ कहाँ से कितने लंगर डालते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, छोटी छोटी बातें। सुबह सुबह दूध वाला नहीं आया, रोज 6:30 बजे आता है, 7:30 तक नहीं आया, अरे दूध वाला नहीं आया, चाय नहीं बनी, एक घंटा चाय लेट मिलती है उसमें भी हम विह्वल उठते हैं। अभी जो व्यक्ति परमात्मा के साथ हमेशा जुड़ा हुआ है उसको क्या फर्क पड़ता है चाहे मिले या ना मिले। यानी ये हमारा नापदंड है। मैं आपको लिटमस पेपर दे के रखता हूँ कि हम परमात्मा से कितनी हद तक जुड़े हुए हैं। ये थर्मोमीटर आप अपने आप को लगा कर देख लीजिए कि दिन में कितनी बार कहाँ कहाँ कौन कौन सी बातें न मिलने पर आनंदित हो जाते हैं, न मिलने पर विचलित हो जाते हैं। क्या कोई आपका कस्टमर है, क्लाइंट है, उनके पीछे पड़े हैं पेमेंट के लिए। 30 डेज पे की क्रेडिट की दी थी, 90 डेज पे पेमेंट नहीं आया है, और अभी तो कोरोना के समय में सब हाथ ऊंचा खड़ा कर दे, अरे पैसे ही कहाँ है, नथी आपता ले हाउ नगड़ दे न देवा, पैसा ज नथी, और आप विवल होड़ते हैं। उतने में किसी पर्टिकुलर कस्टमर का पेमेंट आ गया, अरे वाह चलो ये 2 लाख का चेक आ गया, तो आपको खुशी भी होती है ना। तो ऐसा नहीं है, तो 2 लाख की जो खुशी हुई थी उसमें परमात्मा की विस्मृति हो गई। जब तक नहीं आया था चेक तब तक हे प्रभु कुछ करो, कुछ हो जाए तो अच्छा है। क्या तभी श्री कृष्ण शरण मम चलता है, लेकिन जैसे चेक आ गया तो फिर ये वो चेक का फिर 2 लाख ने केम ठेकाने पड़ो, ऐनी व्यवस्था करो हमारे जी भगवान बुलाई जाए। तो परमात्मा की विस्मृति कहाँ कहाँ होती है और स्मृति कहाँ कहाँ होती है उसका मन से हम अंदाज लगाए तो पता चलेगा कि भगवान जिस ज्ञानी भक्त की बात कर रहे हैं 24/7 जो मुझसे ही जुड़ा हुआ है वो कैसा होना चाहिए। और ये बात यदि हम कॉन्स्टेंटली हमारे मन में सोचते रहेंगे तो धीरे धीरे धीरे धीरे हमारे में वो ट्रांसफॉर्मेशन होता जाएगा। इसको हमारे शास्त्रों ने कीटक भ्रमर न्याय कहा है। भंवरी है ना, वो कहीं से खास प्रकार का कीड़ा पकड़ के लाती है और उसको अपने दर में डाल के सुबह डंस मार के चली जाती है, और वो जो कीड़ा है वो पूरा दिन वो भंवरी आएगी मुझे काटेगी, भंवरी आएगी मुझे काटेगी, भंवरी आएगी मुझे डंस मारेगी, पूरा दिन वो कीड़ा जो है भंवरी का ही स्मरण करता रहता है। और धीरे धीरे धीरे धीरे वो जो कीड़ा है वो भंवरे में परिवर्तित हो जाता है, कीटक का भ्रमर हो जाता है। इसको कीटक भ्रमर न्याय कहते हैं। अभी उसमें तो वो कीड़े की काटने की पीड़ा की स्मृति होती है, यहाँ हमें परमात्मा की स्मृति करनी है। अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, और ये करते करते करते कैसे जैसे कीड़ा भंवरा हो जाता है वैसे हम भी ब्रह्म हो जाएंगे। लेकिन करना है चाहिए। सो कृष्णा यहाँ ज्ञानी को एक खास अहमियत दे रहे हैं कि भाई ऐसा है। अभी यहां हमारे मन में एक शंका उपस्थित हो सकती है वैसे तो भगवान 15वें अध्याय में कहा है, कहीं गीता में कहीं भी और जगह पर कहा है, 15वें अध्याय में तो खास कहा है मम एव अंशो जीवलोके जीव भूत सनातन, मम एव अंश जीवलोके, सभी जीव में मेरा ही अंश है। तो फिर परमात्मा डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं, अर्थ भक्त अर्थार्थी भक्त मुमुक्षु जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त, और ज्ञानी भक्त विशेष है। ज्ञानी भक्त की इतनी महिमा भगवान गा रहे हैं और बाकी भक्तों से भेदभाव करते हुए अन्य भक्तों से को क्या वो निकृष्ट समझते हैं, कम समझते हैं क्या, क्या उनको बाकी के सब भक्त अप्रिय ही हैं क्या, मात्र ज्ञानी ही प्रिय है। वही सो सिलेक्टिव एंड लेट अस से वाई सो पार्शियल। तो ये भेदभाव ये राग द्वेष परमात्मा में राग द्वेष ही हुआ ना, जो पसंद है वो राग है, जो ना पसंद है वो द्वेष है। तो ज्ञानी भक्त के प्रति राग और अर्थ अर्थार्थी के प्रति द्वेष, परमात्मा और उसमें राग द्वेष, और भगवान हमसे कहते हैं कि तुम राग द्वेष से परे हो जाओ, और खुद ही राग द्वेष में पड़े हैं। नहीं, परमात्मा, इसलिए दूसरा इसके आगे वाला जो श्लोक है उसमें इसका भगवान खुलासा कर रहे हैं कि बंधु ऐसा मत सोचो, क्या मेरे में ऐसा कोई राग द्वेष है ही नहीं, ये तो तुम संसारी लोग हो और अपनी बुद्धि से ये सब मानने लगे कि मेरे में राग और द्वेष है और ज्ञानी भक्त को मैं अहमियत दे रहा हूं, उसका अर्थ ये है कि मुझे बाकी के भक्त कम प्रिय है या तो प्रिय नहीं है। तो भगवान भी थोड़ा अपनी ओर से क्लेरिफिकेशन देना चाहते हैं, और वो क्लेरिफिकेशन क्या है, अठारहवा श्लोक एक एक चरण में बोलता हूं, आप दोहराएंगे। उदारा सर्व एवैते, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः सहि युक्तात्मा, आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमांगतिम्, मामेवानुत्तमांगतिम्। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। सब साथ में बोलेंगे, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। द्वारा, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। भगवान कहते हैं कि एते सर्वे एव उदारा, एव एते में संधि है, एव एते, एते यानी ए, एव यानी भी, तो ये सब भी उदार हैं, श्रेष्ठ हैं, ज्ञानी श्रेष्ठ है ऐसा तो भगवान ने कहा, लेकिन ये भी सब श्रेष्ठ है। तू आत्मैव मे मतम्, आत्मा एव मे मतम्, क्योंकि यह जो ज्ञान है वह मेरी आत्मा ही है और ऐसा मेरा मत है, निश्चित रूप से मत है ही, क्योंकि आस्थितः सही युक्तात्मा, वो जो मुझसे जुड़ा हुआ है, युक्तात्मा जो है वो मुझ में ही स्थिर रहता है। माम एव अनुत्तमाम गतिम, यानी वो मेरे ही स्वरूप में, ज्ञानी को मैं श्रेष्ठता इसलिए दे रहा हूं कि बाकी के जो सभी भक्त हैं वो भी उदारा है, वो भी श्रेष्ठ ही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो सब मेरे ही भक्त हैं, परंतु ज्ञानी जो है ना वो मेरा आत्मा स्वरूप है, ऐसा मेरा निश्चित मत है, क्योंकि वह हमेशा मेरे स्वरूप में स्थिर रहता है, क्योंकि ज्ञानी को हमेशा ये एहसास रहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। और ये अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ का एहसास अहंकार से नहीं, पूरी विनम्रता से, पूरी सरेंडर से, पूरी शरणागति से आता है। परमात्मा को समर्पित हो गए हैं इसलिए ये बात बनती है कि जो समर्पण राधा जी का था, जो समर्पण रुक्मिणी का था, रुक्मिणी का यह समर्पण था इसलिए परमात्मा रुक्मिणी को लेने आए, और राधा जी का था इसलिए भगवान राधा के साथ एक रूप हो गए, इसलिए राधा कृष्ण हो गए, उनके साथ राधा जी का नाम जुड़ गया हमेशा के लिए। ऐसा समर्पण यदि होगा तो भगवान बोलते हैं वो श्रेष्ठ है, बाकी भी सब मेरे ही भक्त हैं, मेरे ही अंश हैं। इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे कि सबके सब उदार भक्त हैं, एक्चुअली भगवान ने पहले कहा है इसी अध्याय के 11वें श्लोक में, जो भक्त जिस प्रकार से मेरा भजन करता है उसी तरह मैं उसके सामने पेश आता हूं। कहां कहा होगा, हमने चौथे अध्याय में कहा था, सॉरी मेरा वो शुक्रवार के क्लास की और आज के क्लास की थोड़ी खिचड़ी चल रही है। चौथे अध्याय में भगवान ने कहा था कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व, कि जो जिस तरीके से मेरे सामने पेश आता है उसी तरीके से मैं उसके सामने पेश आता हूं। और इसलिए भक्त भगवान को चाहते हैं और भगवान भक्त को चाहते हैं, और यह भगवान ने सभी भक्तों के लिए उदाराह शब्द का प्रयोग किया है। इसमें भक्त ने संबंध जोड़ा है और संबंध जोड़ने में जो पहल करता है वह उदार होता है। थोड़ी लौकिक भाषा में इसको समझें, वैसे तो भगवान ने हमारे साथ संबंध जोड़ के ही रखा हुआ है, भगवान ने तो हमारे साथ सब कभी भी संबंध विच्छेद किया ही नहीं है, लेकिन हम हमारे मन से मानते हैं कि संबंध जुड़ता है मिटता है, जुड़ता है मिटता है। तो ये जो संबंध जोड़ने की प्रक्रिया है, ये जो एनलाइटनमेंट जो हमारे में आती है परमात्मा के साथ जुड़ने की, यह पहला पहल आप हम करते हैं, आपने पहल करी है, लेजे पहल करे उदार के भाई। तो भक्त जो है वो परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए मन में संकल्प करता है, और क्योंकि वो संकल्प भक्त की ओर से पहले होता है इसलिए भगवान ने कहा कि वो तो उदार है क्या। और फिर भगवान संबंध जोड़े या ना जोड़े इसकी वो भक्त परवाह नहीं करता, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। और क्योंकि इस तरीके से भक्त अपने आप को समर्पित करता है इसलिए वो भक्त उदार है। और औदार्य तो परमात्मा के भी है। ये एक बात यहां एक साथ में बात समझ ले, भगवान किसी न किसी तरीके से हमारा दुख दर्द कम करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील होते हैं, लालायित होते हैं, क्योंकि किसी भी बच्चे का किसी भी बालक का दुख अपने पिता को सहन नहीं होता, परमात्मा तो है, हमारे परम पिता है। तो हम किसी भी विधि से यज्ञ करके, दान देकर, तप करके, देवताओं की पूजा करके, देवताओं की कामना करके उनसे हम कुछ मांग लेते हैं तो देवता हमें देते भी हैं। अभी ये जो सारे देवी देवता हैं ये सब परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे आर ऑल ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय गॉड। भाई जरा ख्याल रखना, जिसको जो चाहिए वो देते रहना। हमारे ऐसा यू नो बड़ी पीढ़ी होती है तो सेठ कोई एक दो मुनीम को खास एक जिम्मेवारी सौंपते हैं कि भाई अपने स्टाफ में किसी के यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मुनीम लोग वगैरह या तो उसके जो खास लोग होते हैं वो उनका ख्याल रखते हैं कि चलो भाई इसको तकलीफ है तो उसको जाकर मदद पहुंचाते हैं। इस तरीके से ये जो देवी देवताओं का हम यजन करते हैं वो सारे परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं टू टेक केयर ऑफ अस। जैसे ये कोरोना काल में सरकार ने एक यंत्रणा बनाई कि भाई जो गरीब लोग हैं जो कहीं ये नहीं कर सकते हैं, जिनको रोजी रोटी नहीं मिल रहती है तो रात को भूखे न सोएं, इसलिए उनको महीने भर का राशन मिलते रहना चाहिए। उसका प्रबंध करने के लिए जो पूरी नेटवर्क जो बनाया गवर्नमेंट ने, इसी तरह परमात्मा ने भी नेटवर्क बना के रखा हुआ है हमारे सुखाकारी के लिए। लेकिन परमात्मा में और देवी देवता में थोड़ा सा फर्क है। देवी देवताओं का क्या है कि आप उनको खुश करो तो आपको जो भी आप मांगो दे देंगे। परमात्मा आपको वही देंगे जो आपके लिए श्रेयस्कर हो। मान लीजिए कि आप भगवान की भक्ति करते हो और आपके मन में इच्छा हो गई कि मुझे एक 5 करोड़ की लॉटरी लग जाए, तो ठीक है, अच्छा है, 5 करोड़ की लॉटरी लग जाएगी तो क्या होगा? आप विचलित हो जाओगे, परमात्मा से दूर हो जाओगे, भक्ति से आपका ध्यान हट जाएगा, फिर आप संसार के झंझट में फंस जाओगे। तो परमात्मा हमारा वहां प्रेय नहीं श्रेय देखते हैं कि अभी इसको ये 5 करोड़ देना सही नहीं है, इसके हित में नहीं है। तो परमात्मा हमें मात्र वही देते हैं जो हमारे हित में है, हमारे श्रेय में है। लेकिन ये जो भक्त हैं वह अपनी कामनाओं की पूर्ति हो या ना हो भगवान को छोड़ते नहीं, और ये भक्त की, ऐसे भक्तों की उदारता है, ये परमात्मा उनको श्रेय देते, क्रेडिट देते हैं, उदारा सर्व एते। और ऐसे भक्त संसार के प्रलोभनों को छोड़कर परमात्मा की ओर अपनी दृष्टि करके बाकी के लोगों से कुछ अलग हो जाते हैं, विशिष्ट होते हैं, बाकी सब लोग मौज मजे कर रहे होते हैं और हम लोग सब छोड़कर 9 से 10 या भगवद गीता के क्लास में आकर बैठते हैं तो वी आर डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स ना। तो भगवान करते उदारा सर्व ये सब उदार हैं क्योंकि वो मेरे प्रति उदारता दिखाते हैं, बिकॉज दे आर कंसिडरेट टुवर्ड्स मी, दैट दे आर गिविंग मी द इम्पोर्टेंस बाकी के प्रलोभनों को छोड़कर। तो इसलिए भगवान यहां उनके लिए उदारा शब्द का प्रयोग करते हैं। परंतु ज्ञानी जो है उसकी परमात्मा विलक्षणता बताते हैं कि उदार है, मात्र उदार नहीं है, वो मेरा ही स्वरूप है, He is me। ज्ञान मार्ग में ये एक अद्वैत भाव जो बनता है, परमात्मा से हमारी अभिन्नता का एहसास रहने का, वो एहसास दिन ब दिन बढ़ता जाता है, दृढ़ीभूत होता जाता है, और ये कभी भी परमात्मा से हम अलग हैं ऐसा कभी हम मानने को ही तैयार नहीं है। पूर्णता जिसको कहते हैं, क्या ये पूर्णता का भाव बना रहता है? तो भगवान यहाँ खास करके ऐसे भक्तों की सराहना करते हैं। सभी भक्त अच्छे हैं, सही हैं, मेरे लिए, मैं ऐसा नहीं सोचता कि भाई ये मेरा जो बेटा है वो मेरे मुझसे ज्यादा प्रिय है और ये बेटा कम प्रिय, नहीं, सब मुझे प्रिय है। लेकिन वो आपको एक एग्जाम्पल मैंने दिया था ना कि एक पिता शाम को घर आते हैं तो चॉकलेट लेकर आते हैं, चार बच्चे होते हैं जो खेल रहे हैं, तो एक बच्चा दौड़ के पहले एक एक चॉकलेट मांग के ले लेता है, मुझे चाहिए। दूसरा लालची दृष्टि से देखता रहता है कि क्या लाए हैं, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तीसरा भी कुछ ऐसे ही कुछ अपेक्षा रखता है, या तो पिता के पास जाकर उनकी खुशामद करके ले लेता है। चौथा बच्चा है, वो अपने खेल में मशगूल है, उसको मालूम है कि मुझे पिता लाए हैं तो मुझे देने ही वाले हैं। ही इज नॉट गोइंग टू डिफरेंशिएट। सो वो एहसास ये ज्ञानी भक्त को है कि मुझे मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे जो चाहिए वो मिलता ही रहता है और परमात्मा की कृपा ही है। तो ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ये भगवान कहते हैं, जो ज्ञानी है वो मेरी आत्मा है, ही इज मी, ही इज माई सेल्फ, इज नॉट सेपरेट फ्रॉम मी। अभी ये जो बात यहां हो रही है ना, इसको मैं कितने भी शब्दों में बयां करने की कोशिश करूं, डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं, लेकिन आई विल नॉट सक्सीड इन दैट। ये जो परमात्मा से अलग नहीं होने का जो भाव है, परमात्मा जो कहते हैं कि यही मेरी आत्मा है और भक्त भी यही सोचता है कि मैं ही परमात्मा हूं, ये जो बात है, यह शब्दों में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। यहां शब्दों की लिमिटेशन आ जाती है। छोड़िए, अभी वो कुछ दो पंक्तियां याद आ रही थी। नहीं, गया कनेक्शन, छूट गया। बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो भाव है, यह जैसे जैसे इसके ऊपर हम मनन करते जाएंगे, इसका अध्ययन करते जाएंगे, वैसे वैसे इसकी क्लैरिटी अपने आप ही अपने मन में होती रहेगी और वो परमात्मा ही करते हैं, यह हमें अपने आप महसूस करता है। एंड ये जो डिवोशन है, ये जो भक्ति है, वो इवेंचुअली वही ज्ञान में परिणमित होती है, और यही ज्ञान है जिसकी परमात्मा यहाँ सराहना करते हैं। परम प्रेम स्वरूप भक्ति, जो नारद भक्ति सूत्र में कहा है, प्रेम यानी इंटेंस लव, डिजायर, और प्रेम परम प्रेम स्वरूप भक्ति जो है नारद भक्ति सूत्र में जो कहा है, इट इज एब्सोल्युटली एब्सोल्यूट लव, एक ही हो जाता है। जैसे राधा और कृष्ण एक हो गए, इसमें संपूर्ण शरणागति है, संपूर्ण समर्पण है और परमात्मा से कभी भी जुदा नहीं होने का भाव रहता है। यह धीरे धीरे धीरे धीरे अपनी ही क्या कहूं मैं, एक सोच बन जाती है, थिंकिंग प्रोसेस बन जाती है और ये मुहावरे से जैसे जैसे उसका मुहावरा करते रहेंगे, इसके ऊपर अध्ययन करते रहेंगे, वो अपने आप आता जाएगा। मात्र इसी दिशा में प्रयत्न करते रहने की जरूरत है। इसके ऊपर इस पर्टिकुलर बात के ऊपर थोड़ा आप सब अपने आप मनन करिए और देखिए अंदर से ही आपको क्या एनलाइटनमेंट मिलता है। ये ये ये ये, ये बत्ती अंदर से ही लाइट अंदर से होने वाली है और होती है। जो भी लोग इस ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, इन सबकी ये अनुभूति है और ये सबका यही कहना है। मैं भी यहाँ जो आपसे कह रहा हूँ वो हमारे बड़े बड़े विचारकों ने जो ये बात अपने अपने अंदाज में कही है, वही बात मैं भी यहाँ आपके सामने कुछ जो शब्द मुझे मेरे इसके पर आए, लफ्ज पर आए, उन लफ्जों को मैं यहाँ दोहरा रहा हूँ। बट इवेंचुअली इट इज फॉर अस टू एक्सपीरियंस इट। तो आइए विद दिस नोट विल पॉज हियर, इस श्लोक को यहाँ विराम देते हैं और प्रार्थना करेंगे। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कोमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं। आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं, अगले इतवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर्व भक्तों ने। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।